običaj i joj pričaj tiše da ne mariš više za nas, za nas. U ovoj sobi ja nisam sam, čujem sve. Usta si vaši kao da ruše zidove tanke moje duše. O kako bole ti zvuci prevare. Pojačaj i ostake vaše pesmama nadjačaj.